سلطان عبدالعزیز 1277 ہجری تا 1293 ہجری بمطابق 1861 عیسوی تا 1876 عیسوی، سلطان عبد المجید کی وفات پر اس کا بھائی عبدالعزیز تخت نشین ہوا۔ انا نے حکومت کو ہاتھ میں لینے کے بعد سلطان عبدالعزیز نے ایک فرمان کے ذریعے ان اصلاحات کی تکمیل کا وعدہ کیا جو محمود ثانی اور عبد المجید نے شروع کی تھیں، چنانچہ اس نے حکومت کے نظم و نسق میں مفید اصلاحات جاری کی، نہریں اور سڑکیں تعمیر کرائیں، زراعت اور معدنیات کو ترقی دی، ابتدائی اور ثانوی تعلیم کا ایک جدید نظام قائم کیا جو مذہبی نظام تعلیم سے آزاد تھا۔ یہ جدید مدارس ہر فرقے کے طبقے کے لیے یکساں طور پر کھلے ہوئے تھے۔ اس نے ایک عدالت عالیہ بھی قائم کی جس میں عیسائی اور مسلمان ججوں کی تعداد برابر تھی، اور 1868 میں حکومت کے انتظام کے لیے ایک کاؤنسل آف سٹیٹ قائم کی۔ اس مجلس کو قانون سازی اور انتظام دونوں کے اختیارات حاصل تھے اور اس کے ارکان میں عیسائی اور مسلمان دونوں شامل تھے۔ مدحت پاشا جو اپنے تدبر، اپنی روشن خیالی اور اپنے مضبوط اخلاق کی وجہ سے ایک ممتاز حیثیت رکھتے تھے، اس کے صدر مقرر ہوئے۔ 1840 عیسوی میں ایک ضابطہ فوجداری یعنی پینل کوڈ، اور 1850 عیسوی میں ضابطہ تجارت یعنی کمرشیل کوڈ مرتب ہو چکا تھا۔ یہ دونوں فرانسیسی ضابط و قوانین سے ماخوذ تھے۔ 1872 عیسوی میں ایک جدید ضابطہ دیوانی مسمہ با مجلہ نافذ کیا گیا جس میں قانون شریعت کو زمانہ حال کے ضروریات کے مطابق مدون کرنے کی کوشش کی گئی۔ سلطان عبدالعزیز کے عہد تک غیر ملکی باشندوں کو سلطنت عثمانیہ میں اراضیات پر مالکانہ قبضہ حاصل کرنے کا حق نہ تھا۔ 18 جون 1867 عیسوی کو ایک قانون نافذ ہوا جس کی روح سے پہلی بار انہیں سلطنت کے ہر حصے میں علاوہ حجاز یہ حق دیا گیا، لیکن اس حق کے ساتھ یہ شرط بھی تھی کہ ان جائیدادوں کے متعلق ہر معاملے میں انہیں سلطنت عثمانیہ کے ملکی قوانین کا پابند ہونا پڑے گا اور اپنے ملک کے قوانین سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ سب سے زیادہ اہم مسئلہ جو ابتدائی میں عبدالعزیز کے ہاتھ آیا وہ مالیات کا تھا۔ سلطنت کے اخراجات آمدنی سے بہت زیادہ تھے اور قرضوں کا بار بڑھتا جا رہا تھا۔ عبدالعزیز نے سلطنت کے مصارف میں جو زیادہ تر بد انتظامی کا نتیجہ تھی حتی الامکان کمی کرنے کی کوشش کی اور اپنے ذاتی اخراجات میں بھی بہت کچھ تخفیف کر دی، لیکن بیرونی حکومتوں کا قرض اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ سلطنت کی آمدنی کا ایک بڑا حصہ سود میں چلا جاتا اور میزانیہ کا توازن کسی طرح درست نہ ہوتا تھا۔ جب سلطنت کی مالی حالت روبے اصلاح ہونے لگی تو سیاسی فتنے اٹھ کھڑے ہوئے۔ 1867 عیسوی میں ولیشیا اور مولڈیویا کی ولایتوں نے باضابطہ طور پر متحد ہو کر رومانیہ کی ریاست قائم کر لی، اور 1868 عیسوی میں جرمن شہزادہ چارلز کو اس نئی ریاست کا فرمانروا مقرر کیا۔ یہ کارروائی صلح نامہ پیرس کے مخالف تھی۔ لارڈ ایورس لے لکھتا ہے کہ دولت عظمیٰ کو اس بات کی فکر تھی کہ حتی الامکان بابیالی کو آویزت سے بچایا جائے، اس لیے ان کے سفیروں نے سلطان پر دباؤ ڈال کر شہزادہ چارلز کو اس نئی ریاست کا فرمانروا تسلیم کرا لیا۔ دولت عظمیٰ کی یہ خیر اندیشی کوئی نئی چیز نہ تھی، بابیالی کو اس کا تجربہ اس وقت سے ہوتا آیا تھا جب سے دولت عالیہ کا زوال شروع ہوا۔ جوں جوں سلطنت کمزور ہوتی گئی یورپین سلطنتوں کی درمندی میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ رومانیہ پر اگرچہ سلطان کی فرما روائی نام کے لیے باقی رہی، تاہم عملاً وہ گویا آزاد ہو گیا۔ شہزادہ چارلز چونکہ پرشا کے شاہی حکمران خاندان کا ایک فرد تھا، اس لیے اس کا انتخاب رومانیہ کی آزادی کا بڑی حد تک ضامن تھا۔ اس اثنا میں کریٹ نے بغاوت کر دی۔ کریٹ کی بغاوت یونان کی ریشہ دیوانیوں کا نتیجہ تھی۔ یونان اس جزیرے کو اپنے میں شامل کر لینا چاہتا تھا اور اس غرض سے وہاں کے عیسائیوں کو جو زیادہ تر یونانی نسل کے تھے دولت عثمانیہ کے خلاف برابر ابھارتا رہتا تھا۔ جب بغاوت کی شورش زیادہ ہوئی تو اسماعیل پاشا قدیو مصر نے بھی اپنی فوجیں دولت عالیہ کی مدد کے لیے کریٹ میں بھیجیں، اور مصری فوجوں نے ارکاوین کے معرکے میں بڑی شجاعت دکھائی۔ اس درمیان میں بابیالی نے کریتلی محمد پاشا کو اپنا نمائندہ بنا کر باغیوں سے گفتگو کرنے کے لیے کریٹ روانہ کیا، لیکن چونکہ محمد پاشا اس سے پہلے کریٹ میں رہ چکا تھا اور لوگ اس سے بیزار تھے، اس لیے گفتگو کامیاب نہیں رہی۔ 1867 عیسوی میں رسدان پاشا صدارت سے الگ کر دیے گئے اور ان کی جگہ محمد امین علی پاشا دوسری بار صدر اعظم مقرر ہوئے اور فواد پاشا سابق صدر اعظم وزیر خارجہ بنائے گئے۔ انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ کریدلی محمد پاشا کو کریٹ سے واپس بلا لیا اور ان کی جگہ عمر پاشا کو وہاں حاکم اور سر عسکر بنا کر بھیجا۔ عمر پاشا کو بغاوت کے فروغ کرنے میں بڑی حد تک کامیابی ہوئی، قریب تھا کہ وہ اس فتنے کو پوری طرح دبا دیتے، لیکن عین اسی وقت دولت عظمیٰ نے مداخلت کی اور عمر پاشا کو اپنا ہاتھ روک لینا پڑا۔ پھر 1869 عیسوی میں دولت عظمیٰ کی تجویز سے ایک کانفرنس پیرس میں منعقد کی گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سلطان کی طرف سے ایک فرمان جاری کیا گیا جس کی روح سے کریٹ کو حکومت خود اختیاری کے بعض حقوق دیے گئے اور 2 سال کا خراج جو واجب الادا تھا معاف کر دیا گیا، نیز اہل جزیرہ فوجی خدمت سے بری کر دیے گئے۔ اس طرح یہ بغاوت کچھ دنوں کے لیے فروغ ہو گئی۔ تخت نشینی کے بعد سے 10 سال تک عبدالعزیز کو فواد پاشا، علی پاشا، رشدی پاشا اور مدحت پاشا جیسے محب وطن اور قابل مدبرین کی خدمات حاصل رہیں، جن کے زیر اثر اس نے بہت سی اصلاحات جاری کی، ان میں سے بعض کا ذکر اوپر آ چکا ہے۔ اس نے عثمانی بیڑے کو یورپ کے زبردست بیڑوں کا ہم پلہ بنایا اور فوج کی تنظیم اس طریقے پر کی کہ آئندہ جنگ روس خصوصاً پلونا کے معرکے میں ترکوں کی جانبازی نے تمام دنیا سے خراج تحسین حاصل کیا، عدالتوں میں انصاف ہونے لگا، پریس کو حکومت پر تنقید کرنے کی آزادی ملی اور بحیثیت مجموعی سلطنت عثمانیہ محمود ثانی اور عبد المجید کی تیار کی ہوئی شاہراہ پر ترقی پر گامزن نظر آنے لگی۔ لیکن بدقسمتی سے 1872 عیسوی میں چند مہینوں کے اندر فواد پاشا اور علی پاشا دونوں کا انتقال ہو گیا۔ یہ وزراء اپنی غیر معمولی قابلیت اور مقبولیت کی وجہ سے شروع ہی سے سلطان پر بہت زیادہ اثر رکھتے تھے اور حقیقتاً سلطنت کا نظم و نسق انہی کے ہاتھوں میں تھا۔ ان کی وفات کے بعد عبدالعزیز دوسرے وزیروں کے اثر سے آزاد ہو گیا اور اب مطلق العنانی کا دور شروع ہوا۔ اس نے محمود ندیم پاشا کو صدر اعظم مقرر کیا، جس کے زمانے میں رشوت کا بازار پھر گرم ہوا، عہدے اور منصب فروخت ہونے لگے، حکومت کے ہر شعبے میں بد نظمی پھیلنے لگی اور سلطنت کے مختلف صوبوں میں شورشیں برپا ہونا شروع ہوئی۔ اس صورتحال سے روس نے پھر فائدہ اٹھایا۔ اس کا سفیر جنرل اگناسیف علی پاشا کی وفات سے چند سال قبل قسطنطنیہ آ گیا تھا۔ ترک مورخ احمد صاحب بک نے لکھا ہے کہ اگناسیف وہ شخص ہے جس نے مشرق ادنا میں سیاست روس کی ترویج میں سب سے زیادہ حصہ لیا ہے اور اس مقصد کے حاصل کرنے میں ذلیل سے ذلیل طریقہ اختیار کرنے سے بھی پرہیز نہیں کیا، جبکہ زمام حکومت علی پاشا کے ہاتھ میں تھی اسے کامیابی نہ ہو سکی۔ لیکن جب 1872 عیسوی میں علی پاشا کا انتقال ہو گیا اور محمود ندیم پاشا صدر اعظم مقرر ہوا تو اگناسیف نے دیکھا کہ موقع سے فائدہ اٹھانے کا وقت آ گیا ہے۔ محمود نے اپنے کو بالکل اگناسیف کے ہاتھ میں دے دیا اور حکومت روس اور سفیر روس کا تابع فرمان ہو گیا۔ اس کی حکومت زار کی حکومت تھی، نہ کہ سلطان کی۔ کسی وزیر نے ایسی خیانت کی مثال نہیں پیش کی۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ حکومت کے عہدیداروں کا عزل و تقرر بھی اگناسیف ہی کے رائے سے ہوا کرتا تھا۔ حد یہ کہ شیخ الاسلام حسن فہمی آفندی بھی اگناسیف کے جادو سے محفوظ نہ تھے، چنانچہ اس نے ایک روز اگناسیف سے کہا کہ میری 2 آنکھیں ہیں، ایک تو اور ایک میرا لڑکا حیدر۔ مسٹر نائٹ اپنی مشہور کتاب بیداری ترکی یعنی اویکننگ آف ترکی میں لکھتے ہیں، روسی ڈپلومیسی نے قسطنطنیہ میں غلبہ حاصل کر لیا تھا اور حزب دستور قدیم جماعت اصلاح کے خلاف سازش میں مصروف تھی اور سلطنت عثمانیہ کی بربادی کی تدبیریں کر رہی تھی۔ روس کی یہ سرگرمیاں بابی علی سے پوشیدہ نہ تھیں۔ مدحت پاشا نے ولایت ڈینوب بلغیریا کو گورنری کے زمانے میں دیکھا تھا کہ روسی پروپگنڈے کی کامیابی کا بڑا ذریعہ یہ ہے کہ بلغاریا کے نوجوان طلبہ اوڈیسا، خارکوف اور کیف کی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے روس بھیجے جاتے ہیں اور وہاں سے اتحاد سلافی کے پرجوش مبلغ ہو کر وطن لوٹتے ہیں اور دولت عثمانیہ کے لیے نہایت خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ چنانچہ مدحت پاشا نے یہ فیصلہ کیا کہ بلغاریا کے خاص خاص شہروں میں ایسے مدرسے قائم کر دیے جائیں جہاں مسلمان اور عیسائی لڑکے یکجا تعلیم پا سکیں، اور یہ تعلیم اعلیٰ درجے کی اور عہد حاضر کے مطابق ہو تاکہ انہیں کہیں باہر جانے کی ضرورت باقی نہ رہے۔ اگر اس تجویز پر عمل کیا جاتا تو مسلمان اور عیسائی طلباء کے درمیان دوستانہ روابط قائم ہو جاتے اور روسی پروپوگنڈے کا اثر بہت کم ہو جاتا۔ مدحت پاشا نے بلغیریا کے لیے اصلاحات کی، جو اسکیم بابیالی میں پیش کی اس میں مخلوط تعلیم کی یہ تجویز بھی شامل تھی۔ جس وقت یہ اسکیم قسطنطنیہ پہنچی، اگنا صرف پہلا شخص تھا جس نے اس کی اہمیت کا صحیح اندازہ کیا۔ اس نے دیکھا کہ یہ اسکیم جمعیت سلافیہ کے اغراض و مقاصد کے بالکل خلاف ہے، چنانچہ اس نے اسے درہم برہم کرنے کی پوری کوشش کی اور آخر کار وہ کامیاب ہوا۔ دولت عالیہ کے اندرونی معاملات میں یورپین سفیروں کی مداخلت کوئی نئی چیز نہ تھی۔ اگناتیف نے سلطان کو ذہن نشین کرانا شروع کر دیا تھا کہ مدحت پاشا اپنے صوبے میں جو اصلاحات جاری کرنا چاہتے ہیں، خصوصاً مقامی مجلسوں کا قیام، ان کی روح شخصی حکومت کے سراسر منافی ہے، اور ان اصلاحات کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ وہ صوبہ سلطنت سے علیحدہ ہو جائے گا اور مصر کی طرح مکمل آزادی کا دعویٰ کرنے لگے گا۔ اتفاق یہ کہ ولایت ڈینوب کے سرکاری اخبار میں مرکزی مجلس کے ممبروں کے لیے طباعت کی غلطی سے ڈپیوٹیز کا لفظ چھپ گیا تھا۔ اگناصیف نے اس لفظ کو خاص اہمیت دے کر عبدالعزیز کے سامنے پیش کیا۔ عبدالعزیز پر اس کا اتنا اثر ہوا کہ اس نے من جملہ دیگر اصلاحات کے مدحت پاشا کی تعلیمی اسکیم کے منظور کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ وجہ یہ ظاہر کی کہ ان سکولوں کے اخراجات پورے نہ ہو سکیں گے، حالانکہ مدحت پاشا نے اپنی رپورٹ میں تصریح کر دی تھی کہ نصف اخراجات کا انتظام صوبے کی سالانہ آمدنی سے ہو جائے گا اور نصف مقامی چندوں سے پورے کیے جائیں گے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اگر یہ مدرسے قائم کر دیے جاتے تو بلغیریا میں جمعیت سلافیہ کی سرگرمیوں کا بہت کچھ سدباب ہو جاتا، لیکن سلطان پر اگناصیف کا جادو چل گیا اور ساری اسکیم درہم برہم ہو گئی۔ ان وجوہات کی بنا پر مدحت پاشا کی صدارت عبدالعزیز کو گرا محسوس ہونے لگی۔ قدیم مصر اسماعیل پاشا وقتاً فوقتاً قسطنطنیہ آیا کرتا تھا اور قصر سلطانی میں بڑی بڑی رقمیں اور بیش قیمت ہدایا پیش کر کے ہر مرتبہ سلطان سے حکومت خود اختیاری کی کچھ حقوق حاصل کر لیتا تھا۔ قدیو کی آمد قصر سلطانی اور اس کے تمام عہدیداروں کے لیے آمدنی کا ایک مستقل ذریعہ بن گئی تھی، چنانچہ وہ مدحت پاشا کی صدارت کے زمانے میں بھی آیا، لیکن اب کی بار اسے مطلق کامیابی نہیں ہوئی اور اپنے ہدایا کے ساتھ بے نیلو مرام اور مصر واپس لوٹ جانا پڑا۔ اس واقعے سے جتنی مایوسی قدیو مصر کو ہوئی، اتنی ہی قصر سلطانی کے ارکان کو بھی، اور خود سلطان بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ دوسرا واقعہ اس سے اہم تھا۔ مدحت پاشا کے صدارت پر آنے سے پہلے آسٹریا کے ایک شخص بیرن ہرش نے بابیالی سے ریل کی پٹریوں کے لگانے کا ٹھیکہ لیا تھا، اور سلس پر کاٹنے کے سلسلے میں ترکی کے ان جنگلوں پر جو دنیا کے بہترین جنگل سمجھے جاتے ہیں غیر محدود اختیارات حاصل کر لیے تھے۔ علاوہ برنگ ہرش نے پٹریاں صرف میدانی علاقوں میں بچھائیں اور اجرت اس شرح سے طلب کی جو میدانوں اور پہاڑوں دونوں کی اوسط پر لگائی گئی تھی۔ اس ٹھیکے میں ہرش کی کامیابی کا زار صرف رشوت تھی۔ اس نے بڑی بڑی رقمیں قصر سلطانی اور وزرا کی خدمت میں پیش کر کے ٹھیکے کا تکمیلہ کرا لیا تھا۔ مدحت پاشا نے جب زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لی اور انہیں اس معاملے کا حکم ہوا تو ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ تحقیقات سے ان کو یہ بھی معلوم ہوا کہ خود سلطان کی ذات بھی رشوت سے بری نہیں ہے، چنانچہ وہ سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسے سمجھایا کہ اس ٹھیکے میں دولت عالیہ کا کس قدر نقصان ہے، اور اس بات پر زور دیا کہ جو رقمیں ہرش سے لی گئی ہیں ان کو واپس کر کے یہ معاملہ ختم کر دیا جائے۔ عبدالعزیز نے بادل ناخواستہ مدحت پاشا کا مشورہ قبول کر لیا، رقمیں واپس کرا دیں، لیکن اس کے بعد مدحت پاشا کو برخاست کر دیا۔ اس اثنا میں ہرزگوینا نے بغاوت کا علم بلند کر دیا۔ بوسنیا اور ہرزگوینا کے باشندوں کو پوری مذہبی آزادی عطا کی جائے، سربیا اور مونٹے نیگرو کے شورش پسند بھی ہرزگوینا میں جمع ہو رہے تھے۔ ان تیاریوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ جولائی 1875 عیسوی میں موشار یعنی ہرزگوینا کے کسانوں نے دفتن ٹیکس ادا کرنے اور زمینداروں کے کھیتوں میں کام کرنے سے انکار کر دیا اور بغاوت کے لیے آمادہ ہو گئے۔ مقامی حکام بجائے اس کے کہ شورش کو فوراً ختم کر دیتی، بابی علی کے احکام کا انتظار کرنے لگی۔ اس سے باغیوں کی ہمت اور بڑھ گئی، اور چونکہ انہیں خارجی مدد کا یقین دلایا گیا تھا اس لیے ان کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوتا گیا۔ آخرکار مختار پاشا کی سرکردگی میں ایک فوج بابی علی کی طرف سے بھیجی گئی جس نے بآسانی بغاوت کو فروغ کر دیا، لیکن یہ چیز روس اور آسٹریا کی پالیسی کے بالکل خلاف ہوئی۔ ان کا مقصد صرف بغاوت کے قائم رہنے سے پورا ہو سکتا تھا، چنانچہ انہوں نے باغیوں کو درپردہ پھر ابھارا اور ان کی طرف سے چند مطالبات اپنے سفیروں کے توسط سے بابی علی میں پیش کیے۔ صدر اعظم اسد پاشا حسن نیت کے باوجود کمزور آدمی تھے، انہوں نے روسی اور آسٹری سفیروں کی یہ خدمت قبول کر لی، وہ باغیوں اور بابی علی کے درمیان مصالحت کرا دیں۔ چنانچہ علی حیدر مدحت نے لکھا ہے کہ کوئی پالیسی اس سے زیادہ مہلک نہیں ہو سکتی تھی۔ اس سے باغیوں کی انتہائی حوصلہ افزائی ہوئی، انہوں نے سمجھ لیا کہ حکومت خود اس شورش کے فروغ کرنے سے قاصر ہے۔ اس کارروائی سے باغیوں کی حیثیت حریف مقابل کی ہو گئی، اور جو چیز پہلے تھوڑے سے کسانوں کی ایک معمولی سی شورش تھی وہ اب باقاعدہ بغاوت کے درجے تک پہنچ گئی، جس کے لیڈر غیر ملکی قنصلوں اور سفیروں کے ذریعے سے بابی علی سے مساویانہ طور پر معاملات کرنے لگے۔ بہرحال 2 اکتوبر 1875 عیسوی کو سلطان کی طرف سے ایک ارادہ شائع ہوا جس میں فوری اور عام اصلاحات کا وعدہ کیا گیا، لیکن باغیوں نے اس کی پرواہ نہ کی۔ اس کے بعد 12 دسمبر کو ایک شاہی فرمان صادر ہوا جس میں باغیوں کے سابق مطالبات منظور کر لیے گئے، یعنی کہ ٹیکسوں کی مقدار کم کر دی جائے اور بوسنیا اور ہرزگوینا کے باشندوں کو خود اپنی پولیس قائم کرنے کی اجازت ہوگی۔ اس فرمان میں سلطان نے یہ بھی وعدہ کیا کہ مقامی انتخابی مجلسیں فوراً قائم کر دی جائیں گی جن میں عیسائی ممبروں کی جگہ محفوظ ہوں گی، لیکن روس اور آسٹریا کی پشت پناہی سے باغیوں کے حوصلے بڑے ہوئے تھے، انہوں نے اس کے بعد بھی ہتھیار نہیں ڈالے۔ دولت عظمیٰ کی مداخلت کے لیے یہ موقع بہت مناسب تھا، چنانچہ روس آسٹریا اور جرمنی کے فرمانرواؤں نے باہم مشورہ کیا، اور آسٹریا کے چانسلر کاؤنٹ انڈراسی نے بوڈاپیسٹ سے وہ نوٹ جاری کیا جو اس کے نام سے مشہور ہے۔ انڈراسی نوٹ میں یہ بتانے کے بعد کہ دولت عظمیٰ بغاوت کے فروغ کرنے اور یورپ میں امن قائم رکھنے کے لیے کس قدر بے چین ہیں، اور بابی علی ان اصلاحات کے نافذ کرنے سے جو مدت سے واجب ہو چکی تھیں کہاں تک قاصر رہا ہے، اس بات پر زور لگا دیا گیا کہ سلطان پر دباؤ ڈال کر مندرجہ ذیل مطالبات پورے کرائے جائیں۔ بوسنیا اور ہرزگوینا کے باشندوں کو پوری مذہبی آزادی عطا کی جائے، اور مسلم اور غیر مسلم رعایا کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے، اجارہ داروں کے ذریعے سے ٹیکس کی وصولی کا طریقہ بند کر دیا جائے، اور آئندہ ٹیکس براہ راست عمال حکومت کے ذریعے وصول کیے جائیں۔ بوسنیا اور ہرزگوینا کے باشندوں سے جو ٹیکس لیے جائیں وہ انہی صوبوں کی مقامی ضروریات پر صرف ہوں، ایسے کسانوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے جو زمین کے مالک ہوں، اور اس طرح دیہی آبادی کی حالت بہتر بنائی جائے۔ ایک کمیشن مقرر کیا جائے جس کے ارکان میں عیسائیوں اور مسلمانوں کی تعداد برابر ہو، اور وہ اپنی نگرانی میں نہ صرف ان اصلاحات کو جاری کرائے جو دولت عظمیٰ کی طرف سے پیش کی گئی ہیں، بلکہ ان کو بھی جن کا وعدہ سلطان نے 2 اکتوبر اور 12 دسمبر کے فرمان میں کیا ہے۔ آخر میں یہ دھمکی دی گئی تھی کہ اگر مذکورہ بالا مطالبات جلد اور مؤثر طریقے پر پورے نہ کیے گئے تو دولت عظمیٰ بغاوت کے روکنے کی کوشش سے بری ذمہ ہو جائیں گے۔ اتفاق سے اسی زمانے میں بلغیریا میں بھی بغاوت شروع ہو گئی تھی، اس لیے صلیبی اتحاد کی ضرورت اور بھی شدت کے ساتھ محسوس کی جانے لگی۔ حقیقت یہ تھی کہ بلقان کے تمام شورشیں ایک منظم تحریک کا نتیجہ تھیں۔ روس کی سرپرستی میں جمعیت سلافیہ کے ارکان نے پورے جزیرہ نما خفیہ کمیٹیوں کا جال بچھا رکھا تھا، آسٹریا بوسنیا اور ہرزگوینا کی لالچ سے روس کا معاون تھا، چنانچہ ان صوبوں کی بغاوت ابھی جاری ہی تھی کہ بلغیریا کے بعض ضلعوں میں بھی یہ فتنہ رونما ہوا۔ مقامی حکام نے یہ دیکھ کر کہ ہرزگوینا میں ابتدائی غفلت کا نتیجہ کیا ہوا، اس شورش کے تمام لیڈروں کو گرفتار کر لیا۔ اس پر جنرل اگناسیف نے بابی علی میں اتنا سخت احتجاج کیا کہ قسطنطنیہ سے نہ صرف ان لیڈروں کی رہائی کا حکم پہنچا، بلکہ حکومت کے جو عہدیداران ان کی گرفتاری میں شریک تھے وہ برخاست کر دیے گئے۔ بہتر ہوگا کہ بغاوت بلغیریہ کی اصل حقیقت خود برطانوی قنصلوں اور سر ہنری ایلیٹ کے مراسلوں سے پیش کی جائے۔ فلپولیس کا نائب قنصل ڈی پوئی 7 اگست 1876 عیسوی کو لارڈ ڈیربی وزیر خارجہ انگلستان کو مندرجہ ذیل رپورٹ بھیجتا ہے۔ صورتحال یہ تھی کہ جب 2 مئی کو انقلابی کمیٹیوں کی مرتب اور منظم کی ہوئی بغاوت جو گزشتہ 13 سالوں سے بخاراست اور ماسکو میں قائم تھی دفتن اوراٹیان میں شروع ہو گئی۔ انقلابیوں کی تجویز یہ تھی اور ان کی مدد دیہاتوں کے پادری اور سکول ماسٹر کر رہے تھے کہ ساری ولایت میں ریلوے اسٹیشن اور پل برباد کر دیے جائیں، ادرنا اور فلپولیس کے شہروں میں آگ لگا دی جائے، 500 آدمیوں کو لے کر بازار جیخ پر چھاپا مارا جائے اور وہاں حکومت کے ذخیرے پر قبضہ کر لیا جائے۔ فوجوں کے لیے گورنر جنرل کے پاس ادرنا تار بھیجا گیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے یہ جواب دیا ہے کہ چونکہ کوئی باضابطہ فوج بھیجنے کے لیے موجود نہیں ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ بے ضابطہ دستے فراہم کر لیے جائیں۔ 4 مئی کو فلپولیس کے چند ممتاز اشخاص نے وہاں کے عمرہ کے زیر صدارت ایک جلسہ کیا جس میں گورنر جنرل کی یہ تجویز کے بے ضابطہ سپاہی بھرتی کر لیے جائیں منظور کی گئی اور فیصلے کی اطلاع اراکین جلسے کے دستخطوں کے ساتھ ادرنا بھیج دی گئی۔ اس کے بعد فوراً پاش بوسکوں یعنی بے ضابطہ سپاہیوں کو بھرتی کرنے کے لیے ولایت کی مخصوص حصوں میں احکام بھیج دیے گئے۔ باغیوں کا یہ طریقہ تھا کہ جو مسلمان بھی ملتا اسے بے دریغ قتل کر دیتے، بوڑھے بچے یا مرد عورت کی کوئی تفریق نہ تھی۔ مقصد یہ تھا کہ مسلمان بھی انتقام کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور پھر یورپین حکومتوں کو مداخلت کا موقع ہاتھ آ جائے۔ اس میں شبہ نہیں کہ عیسائیوں نے ایسی درندگی کا ثبوت دیا کہ مسلمانوں کا جوش انتقام بلاخر بھڑک اٹھا اور باج بوزف بھی اعتدال سے متجاوز ہو گئے، لیکن عیسائی بیانات میں تصویر کا صرف ایک رخ پیش کیا گیا ہے۔ چنانچہ ڈی او پوئی مسکولہ 12 رپورٹ کے سلسلے میں لکھتا ہے، یہ اعلانیہ کہا جاتا ہے کہ فلپولیس کا روسی نائب کنسل ان غمناک مصیبتوں کا تنہا ذمہ دار ہے جو بانک پر نازل ہوئی ہیں۔ علاوہ بری بہت سے دیہاتوں میں خود بلغیریوں نے آگ لگا دی تاکہ وہاں کے باشندوں کو بغاوت پر مجبور کریں۔ سنگریلی کا گاؤں جو اس وقت صرف کھنڈر ہے، شروع میں ایک پادری نے ہی اس میں آگ لگائی تھی۔ یہ شخص لوگوں کو حکومت کے خلاف بغاوت پر مجبور کرنے کی غرض سے ہاتھ میں چاقو لے کر ادھر ادھر دوڑتا پھرتا تھا اور ان سے کہتا تھا کہ تمہاری مخلصی کا وقت اب آ گیا ہے اور روسی سپاہی ترکوں کے مقابلے میں تمہاری مدد کرنے کے لیے قریب پہنچ گئے ہیں۔ قابل اعتماد اور آزاد شہادت کی بنا پر مجھے یقین ہے کہ بلغیریہ کی بغاوت کا خاکہ احتیاط اور ہوشیاری کے ساتھ ان لوگوں نے تیار کیا تھا جو غیر علاقوں سے آئے تھے اور فوجی مصافیات یعنی ٹیکٹکس کے ماہر اور تجربہ کار تھے۔ اگر ان کی تدبیریں کامیاب ہو جاتیں اور اہل بلغیریہ ترکوں پر غلبہ حاصل کر لیتے تو کوئی شبہ نہیں کہ یورپ میں ترکی کا وجود خطرے میں پڑ جاتا اور بلغیریہ والوں نے اسے کہیں زیادہ مظالم کیے ہوتے جتنے مسلمانوں کے سر عائد کیے جاتے ہیں، کیونکہ ابتدائی بغاوت ہی سے اول الذکر نے ہر ترک کو جو انہیں ملا عمر یا جنس کا لحاظ کیے بغیر قتل کر ڈالا اور متعدد مواضع پر ان کے ساتھ ناقابل بیان مظالم کیے۔ ان میں شبہ نہیں کہ صفاکیوں کا ارتکاب دونوں طرف سے ہوا ہے۔ مثلا مجھ سے قابل وثوق طور پر بیان کیا گیا ہے کہ کارلوت کے مقام پر بلغیریوں نے ایک ترک لڑکے کی دونوں باہوں کی کھال کوہنی تک کھینچ لی اور اتلوکوئی میں بلغیریوں نے 80 مسلمانوں کو تہ تہ کر دیا اور ایک بچے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کا گوشت اعلانیہ فروخت کیا۔ اس کے علاوہ عورتوں کے ساتھ ایسے وحشیانہ مظالم کیے کہ ان کا ذکر بھی نہیں کیا جا سکتا۔ چونکہ اس بغاوت کا ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ یورپ میں ترکوں کے خلاف اشتعال اور نفرت پھیلائی جائے، اس لیے انتہائی مبالغہ آمیز خبریں بھی ناقابل انکار حقیقی طور پر تسلیم کر لی جاتی تھیں۔ سر ہنری ایلیٹ 6 جولائی کو لکھتے ہیں، بغاوت کے فروغ کرنے میں جو زیادتیاں کی گئیں وہ یقیناً بہت بڑی تھیں، جیسا کہ اس فوج کی نوعیت کا لازمی تقاضا تھا جس سے فوری ضرورت کے موقع پر بابیالی کو مجبوراً کام لینا پڑا تھا، لیکن یہ بھی اسی حد تک یقینی ہے کہ جو تفصیلات دی گئی ہیں وہ تقریباً تمام تر روسی اور بلغیری ذرائع سے ماخوذ ہیں اور ان میں اس قدر شرمناک حد تک مبالغہ کیا گیا ہے کہ وہ زیادہ توجہ کے مستحق نہیں ہو سکتی۔ نفرت انگیز مظالم کے واقعات ایسے تفصیلی طریقے سے مجھ سے بیان کیے گئے ہیں کہ ان کی سچائی میں شبہ کرنا تقریباً ناممکن تھا، لیکن تفتیش کرنے سے وہ سراسر بناوٹی ثابت ہوئی۔ روس ایک تو انقلابی کمیٹیوں کے ذریعے سے بلقان کے ہر صوبے میں بغاوت پھیلا رہا تھا، اور دوسری طرف دولِ عظمیٰ کا دباؤ ڈال کر بابِ عالی سے باغیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ مراد حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چنانچہ اس کی تحریک سے آسٹریا اور پرشا بھی اس کے معاون ہو گئے۔ غرض دولت عثمانیہ کے لیے ہر طرف دشمنوں کا سامنا تھا، سارے بلقان میں بغاوت کی آگ پھیلتی جا رہی تھی۔ روس اور آسٹریا کی سرپرستی میں بوسنیا ہرزگوینا اور بلغیریا کی شورشیں جاری تھیں۔ مونٹینیگرو عنقریب اعلان جنگ کرنے والا تھا۔ سربیا روسی افسروں کی نگرانی میں پوری طرح مسلح ہو رہا تھا۔ رومانیہ بھی لڑائی کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ یورپین پریس ترکوں کے خلاف منظم پروپیگنڈا کر رہا تھا۔ اندرونی حالت یہ تھی کہ خزانہ بالکل خالی تھا، حکومت کی باغ محمود ندیم پاشا کے ہاتھ میں تھی، اور وہ دولت عالیہ کے سب سے بڑے دشمن جنرل اگناتیف کے زیر اثر تھا۔ خود سلطان ان حالات سے بے خبر یا بے پرواہ اپنے تعیشات میں منہمک تھا۔ سلطنت کے اندرونی معاملات میں یورپین حکومت کی مداخلت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ اندراسی نوٹ اور یادداشت برلین سے اس مداخلت کا اندازہ ہو سکتا تھا۔ ان حالات میں سلطنت کو تباہی سے بچانے کے لیے کچھ محب وطن مدحت پاشا کے مکان پر جمع ہو کر غور و فکر کر رہے تھے۔ بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ سلطان کو معزول کرنے کی سوا کوئی چارہ نہیں۔ لیکن اس سے پہلے صدر اعظم محمود ندیم پاشا اور شیخ الاسلام حسن فہمی آفندی کو برطرف کرنا ضروری سمجھا گیا۔ 10 مئی کو شہزادہ عز الدین سلطان کا سب سے بڑا لڑکا وزارت جنگ کے دفتر کو جا رہا تھا کہ راستے میں کئی ہزار سوفتے نے اسے روک کر سلطان کے پاس واپس بھیجا اور اس کے توسط سے یہ درخواست پیش کی کہ محمود ندیم پاشا اور حسن فہمی آفندی برخاست کر دیے جائیں۔ سلطان اس مطالبے کو مسترد نہ کر سکا اور اس نے دونوں کو موقوف کر کے محمد رشدی پاشا کو صدر اعظم اور حسن خیر اللہ آفندی کو شیخ الاسلام مقرر کیا۔ رشدی پاشا کے اصرار سے مدحت پاشا کو بھی وزارت میں جگہ دی گئی، لیکن کوئی خاص شعبہ ان کے سپرد نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد وزرا نے صورتحال پر غور کر کے خود سلطان کو معزول کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن سلطان کا عزل شیخ الاسلام کے فتوے کے بغیر ممکن نہ تھا۔ چنانچہ حزب ذیل استفسا کیا گیا، اگر امیر المؤمنین اختلال دماغ کا ثبوت دے، سلطنت کے معاملات سے عدم واقفیت ظاہر کرے، محاصل ملکی کو قوم و ملک کی طاقت برداشت سے زیادہ ذاتی اخراجات میں صرف کرے، سیاسی اور مذہبی معاملات میں ابتری پیدا کرنے کا باعث ہو اور اس کا برسر حکومت رہنا قوم و ملک کے لیے مضر ہو جائے، تو ایسی صورت میں کیا اسے معزول کیا جا سکتا ہے؟ شیخ الاسلام نے جواب دیا کہ معزول کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اس فتوے کے مطابق وزرا نے 7 جمادی الاولی 1293 ہجری بمطابق 29 مئی 1876 عیسوی کو سلطان عبدالعزیز کو معزول کر کے سلطان عبد المجید خان کے لڑکے شہزادہ مراد کو تخت پر بٹھا دیا۔ عبدالعزیز نے یہ دیکھ کر کہ قسطنطنیہ کی فوج بھی وزرا کے زیر اثر آ گئی ہے، مزاحمت بے سوچ خیال کی اور خاموشی سے کنارہ کش ہو گیا۔